Balen Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu ufuate taarifa ya habari mchana huu wa leo. Ni siku ya Jumatano Aprili Februari 14, siku ya wapenda nao. Na kwanza tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Chama cha Frode Bunyakuri kinaomba tume huru ya chaguzi. Kwa kweli kuna wanao washawishi kwa kutumia nguvu raia kuitikia zoezi la kujisajilisha na kutafuta vitambulisho. Kufuatilia hali hiyo, baadhi ya wafanyabiashara soko la Kinama mjini hapa Bujumbura wanasema kutofurahishwa na jinsi gani ulivyofanyika ugawaji wa vibanda katika soko hilo. Na tangu sasa wanauza ng'ombe aina Frizon mkoani Ngozi ng'ombe ambao wanatolewa na mradi wa Prodefi watakuwa wanafunguliwa mashtaka na mahakama ziwakabili. Hapo ni baada ya kuonekana kwamba baadhi ya ng'ombe hao wanauzwa kwa uficho. Kuna hayo bila shaka na mengine. Langu jina ni Bali ni Verimana, mitambo na Eric Wimana. Punde habari kamili. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kifungo cha kati ya miaka 3 na 7 na faini ya faranga 50,000 kila moja ndiyo hukumu ya mahakama kuu ya Mukaza imechukuliwa dhidi ya askari jeshi na askari polisi 18 wanaofungwa kwenye jela Ngozi waliokamatwa kwenye kambi na vituo tofauti. Mahabusu hao ambao ni wa vyeo vya afisa wanashutumiwa uasi katika na kutaka kuhatarisha usalama kwa kutaka kuipindua serikali na kutaka kuondoa jela wafungwa baada ya kuua baadhi ya viongozi. Kifungo cha maisha ndicho mwendesha mashtaka mkuu wa mkoa wa Karusi ameombea vijana watatu, miongoni mwao mkuu wa vijana Imbonerakure wa kitongoji cha Gitanga tarafani Buhiga mkoani Karusi na kile cha miaka 10 kwa mkuu wa kitongoji hicho. Wote hao wanashutumiwa mauaji dhidi ya askari jeshi. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko la Kinama mjini hapa Bujumbura wanasema kutofurahishwa na jinsi gani ulivyofanyika ugawaji wa vibanda katika soko hilo. Wafanyabiashara hao wanafahamisha kwamba vibanda vimepewa wafanyabiashara wapya katika soko hilo, huku wale walikuwa wakifanyia shughuli zao sokoni hapo kutopata sehemu. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara hao waliohojiana na wenzetu Charles Makoto na Gertruda Mawenayo. Tunaomba mkuu wa meya Bujumbura na watu wake watumishi wake, yani wafanye mkutanyiko, warudie tena umo msoko, waipange tena upya, watu wakamate kila makartie, ajipiko makartie, peko kartie sita umo. Mkartie sita, bapange gisi za mazi kwa zinapangwa. Hii soko, hii mturi ya tatu wanairudia ndani. Tangia turi ya kwanza, pakuwa fuu, ya turi pia pakuwa fuu, aji kila kartie zikuwa kwa ita, kartie fulani, njo, gisi mnajuana, mnapangana kumustari, watu wanarudia bila tatizo. Tuko wengi, tunafanya muda tutumike. Akiko mfano, mafisi zetu hapa, kama sasa hivi natuwa kulipa. Sina dena situmike, nafunga mkawa mtumbo na lipa ji kesho nipate fasi natumikia. Piko watu piko mwai soko habana biwanja bali kwa ni bapangai. Piko bwana mwai alikuwa na kiwanja musoko, ila sasa hivi leo iko na biwanja sita musoko. Adibitoa wapi sibuizi ubo? Sie tuko umoja wapa sokoni tunapatumikia miaka mingi. Kama mie tunaona wenyeba litufanyizia abikuwagi, tunakamata biwanja tunalipa, tunadeni abiwanja bana kamata biwanja vietu, tulikuwa tunachuruza nyanya mshoma bana enda kututia mubatuba mafumberi chumvi na fumberi abienda naki. Tuna muomba raisi na ndo baba wa Barundi atusaidie, kwa maana sisi ni mayatima, hatuna pa kwenda, penye tunakimbilia ni hapa pa sokoni. Kama mimi niko na watoto wane, sina mume, watoto wangu wanategemea ni mie, na mie ndo kiwanja tumepata kuanzia tungali watoto mama yetu alikomalia mwa hii soko. Si benyo tukacha masomo jili ya hiyo viwanja, tukakosa kiwanja hata kimoja na tunalipa fishi. Tunamuomba baba wa Barundi atusikie, kwa maana watu wasije kuuana mwa hii soko. Na rea watoto wangu mwa hii soko. Kwa hiki kiwanja changu hiki niko na kuonesha njoo kiwanja changu hiki njoo kilikuwa kiwanja hiki kiwanja na kilipia fishi na yala na mwezi wa pili vini cha kilipi. Sikuonaga jina, sikuonaga ta kiwanja, sikuonaga ta nini. Sasa nataka niulize, kiwanja changu mie kilienda wapi? Kiwanja changu mie balikipatia nani? Mimi nachuruza miaka makumi ngapi na ngapi mwa isoko chenye naweza omba Mungu atusaidie. Pita ni presida wetu alichaguliwaga na watu wadogo wadogo. Sasa watu wadogo wadogo mwa isoko ya Kinama njoo wenyewe walikanda wanaangamiziwa. Watu wenye hela zao ndo wamepewa vionja vyetu. Tufe, hivi mie batoto wangu sita balikuwa banaishi juu ya hiki kiwanja. Kiwanja nilikikosa ndabalewa. Sasa hii soko ni ya watajiri, ba maskini balitutupa. Lakini president wetu hata itika, atatushurikia. Hii soko hakuna kuingia kama baba zamani tukose miwanja ba mupya njoba kio kuchuruza. Sisi tu bakia tunahangaika mbarabara. Hivi vitu tutabitika kweli. Basi batuache kura ta ungini mwaka uishe. Lakini vitu babipange mzuri sie bote turiziki. Kila mtu ariziki, maskini arizike, tajiri arizike. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Piti ya mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Chama cha Frodebu Nyakuri, mwenyekiti wa chama cha Frodebu Nyakuri anasema bado hawajapata ripoti inayofahamisha kuwepo kuhamasisha kwa nguvu raia kwenye zoezi la kujisajilisha ima kuomba vitambulisho kwenye ofisi za tarafa. Kefani Vizi anabaini kwamba endapo hali hiyo yajiri, tume huru ya chaguzi seni ifuatilie hali hiyo. Hapo ni baada ya kusikika katika maeneo tofauti wanafunzi na hata wengine kuhamasishwa kwa nguvu ili waweze kujisajilisha katika zoezi la wapiga kura. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanasherekea siku ya pendanayo almaarufu kama Valentine Day. Wale ambao waliohojiana na idhaa hii wanasema ni siku ya kuonyesha upendo kwa kuyatoa maua kwa wapenzi wao ili wafarijike. Raia hao wanasema leo ni siku ya kuonyesha mapenzi na mahaba kwa mahabuba wao. Hawa ni baadhi ya raia hao waliohojiana na wenzetu Lydia Gahimbare na Ornella Mucho. Mpenzi kama uko naye, kikawaida hatukimpatia zawadi ya ua, ni tofauti na chakula. Maana kila siku chakula nakipata, lakini nakipata ua ni tofauti kabisa na kitu kingine. Kinampatia motisha na kumpatia rapsha ya moyo kwamba unampenda na unamjali. Na hata kama kuenda kuenjoy Tanga Bikule Beach au kuenda sehemu nyingine yoyote ile, lakini kumpatia watu peke yake anaona kama inatosha kama umemjali. Na ndio maana tumekuja hapa kuchukua maua kusudi tuwafariji wapenzi wetu, na hasa kama mimi nimejenga na mke, inabidi nimpelekee kama mke wangu yuko nyumbani na watoto, lakini anaona amepata ua kwa sababu kila siku chakula anapata, lakini akipata ua ataona kama ni motisha mapenzi kidogo. Ah, kwa wapenda nao wanaona wapenzi ni vizuri tu. Mm-hmm. Basi nasema hivi, asiyekuwa na mwana achukue jiwe, asiyekuwa na mguu aweke mti. Leo ndio siku yao ya kujibamba babaru. Naam, tuendelee na habari. Taarifa yetu ya habari: tangu sasa wanauza ng'ombe aina ya frizoni wanaotolewa na mradi wa Prodefis mkoani Ngozi sasa watakuwa wanafunguliwa mashtaka na hivyo mahakama ziwakabili. Katika idara ya kilimo na ufugaji mkoani hapo wanafahamisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa baada ya kugundua kwamba waliopewa ng'ombe hao wanauzwa kwa uficho. Wanaotoa mfano wa tarafa ya Gashikanwa ambapo kumeuzwa ng'ombe watano wiki iliyopita. Punde ni habari za kimataifa. Isanganiro. Na katika ukurasa wa habari za kimataifa tumulikie shutuma dhidi ya shirika la kisani la Oxfam ambalo yakabiliwa na mashtaka mapya ubakaji nchini Sudani Kusini. Baada ya Haiti na Chad, shirika la kihisani lisilo la kiserikali la Oxfam linaendelea kukumbwa na zimwi la ubakaji kwa wafanyakazi wake nchini Sudani Kusini na unyanyasaji wa kijinsia nchini Liberia. Hizi ni shutuma mpya kwa shirika hili la misaada. Shutuma hizi mpya zimeliweka mashakani shirika hili la Oxfam kwa shughuli zake duniani. Helen Evans, mkurugenzi wa masuala ndani ya Oxfam kati ya mwaka 2012 na 2015, ameshtumu kwenye kituo cha habari cha Channel 4 kuwepo kwa tabia ya unyanyasaji wa kijinsia katika baadhi ofisi za Oxfam, huku akibaini kuwepo kwa visa vya ubakaji au unyanyasaji wa kijinsia nchini Sudani Kusini au unyanyasaji kwa watoto wanafanya kazi kwa kujitolea katika ghala za shirika hilo nchini Uingereza. Pigo nyingine kubwa kwa shirika hili ni kukamatwa kwa mkuu wa Oxfam International nchini Guatemala. Waziri wa zamani wa fedha Juan Alberto Knight alikamatwa siku ya Jumanne akitumiwa kashfa ya rushwa isiyohusiana na kesi inayoendelea sasa. Na mpenzi msikilizaji, katika habari za michezo leo, licha kwamba hapo jana kulikuwepo michezo katika klabu michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, ambapo timu ya Man City imeweza kufanya vizuri na kujipatia ushindi wa mabao manne dhidi ya timu kutoka Uswizi, ni kwamba leo kuna mitanange ambayo imepangwa katika Champions League mzunguko wa nane. Hapo ni badni mtanange ambao unamulikiwa ni ule kati ya Real Madrid nyumbani watapokea timu ya Paris Saint-Germain, na ambapo FC Porto itacheza na Liverpool. Michuano yote hiyo itachezeka saa 3 na dakika 45 majira hapa nyumbani. Kumbuka tu kwamba hapo jana timu ya Juventus wa Italy uliweza kutoka sare nyumbani na timu ya Tottenham ya Uingereza bao 2-2. La ziada sina ila kuwatakia kila la heri na mafanikio. Ila kabla kutamatisha habari hii, taarifa yetu hii ya habari, ni kukumbushe muhtasari wake. Chama cha Frode Bunyakuri kinaomba tume huru ya uchaguzi ikiwa kweli kuna washawishi kwa kutumia nguvu raia katika zoezi la kujisajilisha na kutafuta vitambulisho, basi tume hiyo ifuatilie hali hiyo. Baadhi ya wafanyabiashara soko la Kinama mjini hapa Bujumbura wanasema kutofurahishwa na jinsi gani ulivyofanyika ugawaji wa vibanda katika soko hilo, ambao siku zilizopita limeweza kukarabatiwa. Tangu sasa wanauza ng'ombe aina ya Frizoni mkoani Ngozi, ng'ombe ambao wanaotolewa na mradi wa Pro Defi watakuwa wanafunguliwa mashtaka na hivi mahakama ziwakabili. Hapo ni baada ya kugundulika kwamba ng'ombe hao wanauzwa kwa uficho. Lazima sina ile kuwatakia kila la heri na mafanikio. Natoleeni shukrani nyote ambao mmeweza kutusikiliza. Fundi mitambo ni Eric Wimana, langu jina ni Bali ni Firmana. Tukutane saa 10 alasiri katika bari kwa ufupi.